Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Պաշտպանության բանակը ունակ է ժամանակին և համարժեք արձագանքելու իրադրության զարգացումներին և արդյունավետորեն հակազդելու հակառակորդի հավանական գործողություններին, անդրադարձ համաբանակային նշանակության հանկարծակի ստուգումներին։ Ձմեռային զորակոչի մեկնարկի զուգընթաց, Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում ակտիվ աշխատանքներ են տարվում նորակոչիկների զինծառայության նախապատրաստելու համար։ Այդ մասին է մեր հայրենիքին ծառայելու ամենապատվաբեր գործն է ակնարկը։ Օրերս Պաշտպանության բանակի կապի առանձին զորամասերից մեկը նշել է կազմավորման 25-ամյա տարեդարձը։ Հանդիպում ես եմ ծրագրով բանակ զորակոչված նորակոչիկների հետ։ Տեսական գիտելիքների հարստացման և գործնական հմտությունների կատարելագործման նեղուած միավորումների և զորամասերի հրամանատարների, նրանց տեղակալների, առանձին ոլորտների պատասխանատու զինվորական պաշտոնյաների հետ անցկացված ցուցադրական պարապմունքները։ Խնկարկվեց խաղաղության երախտավորի հիշատակը։ Ակնարկը նվիրված է Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Արգամ Հարությունյանին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Պաշտպանության բանակը ունակ է ժամանակին ու համարժեք արձագանքելու իրադրության զարգացումներին և արդյունավետորեն հակազդելու հակառակորդի հավանական գործողություններին։ Պետրվարի 6-ից 7-ը Պաշտպանության բանակում անց են կացվել մարտական պատրաստականության հանկարծակի ստուգումներ, որոնց Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ ներգրավել են մի շարք զորամասերի և միավորումների վարչակազմերը, ղեկավարման և ապահովման մարմինները։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության, գործողությունների համադրման և փորձի փոխանակման ծրագրի համաձայն համաբանակային նշանակության գործընթացներին հետևում էին նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչները, գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի ղեկավարությամբ։ Համաձայն ստացված ներմուծականների ստուգումներին ընդգրկված բոլոր կառույցներն ու ստորաբաժանումները բերվել են բարձրաստիճանների մարտական պատրաստականության վիճակի, ծավալվել նախատեսված կենտրոնացման և մարտական կիրառման շրջաններում, ապա անցել առաջադրված խնդիրների կատարմանը։ Մարտումների ընթացքում ըստ պայմանականորեն զարգացող մարտական իրադրության պահանջների առանձին ուսումնամարտական առաջադրանքներ են կատարվել նաև մասնակից զորամասերի տարբեր ստորաբաժանումներ։ Վերադաս հրամանատարությունը ընդգրկել է ներկայացող զեկույցները, հետևել իրականացվող գործընթացների համապատասխանությանը ներկայացող պահանջներին, ընթացքում նաև ուղղորդելով և որոշակի շտկումներ կատարելով իրականացվող աշխատանքներում։ Մասնակից բոլոր ուղղակի հրամանատարները, միավորումները, զորամասերն ու ղեկավարման մարմինները դրսևորել են մարտական պատրաստականության պատշաճ մակարդակ։ Դրանց արդյունքում կատարելագործվել է բանակի ղեկավարման համակարգը, զորատեսակների և զորամասերի ներդաշնակման մակարդակը, մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների բերվելու ունակությունները։ Արդյունքների ամփոփման ժամանակ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարն ու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը բարձր են գնահատել իրականացված մարտական պատրաստականության միջոցառումները և փաստել, որ Պաշտպանության բանակն ունակ է ժամանակին և համարժեք արձագանքելու օպերատիվ մարտավարական իրադրության զարգացումներին և ըստ այդ դարձունավետորեն հակազդելու հակառակորդի հավանական գործողություններին։ Հանդիպում Պաշտպանության նախարարությունում։ Փետրվարի 4-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը Պաշտպանության բանակի շտաբում հանդիպել է աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Պաշտպանության բանակի հրամանատարը համառոտ ներկայացրել է Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող վիճակը, զորամասերում և բանակային առաջնագծում կատարված և կատարվող գործընթացները, զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները և այլն։ Այնուհետև Արցախի Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավարը պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների հարցերին։ Հայրենիքին ծառայելու ամենապատվաբեր գործն է։ Ձմեռային զորակոչի մեկնարկին զուգընթաց, Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում ակտիվ աշխատանքներ են տարվում նորակոչիկների զինծառայության նախապատրաստելու համար։ Տարբեր բնավորության և խառնածքի տեր երիտասարդներից նվիրված հայրենիաց պաշտպաններ պատրաստելու գործընթացը սկսած նորակոչիկների զորամաս ոտք դնելու օրվանից մինչև իր մասնակցությանը վստահորեն տիրապետող զինվորական դառնալը, զինված ուժերում բնականոն սերնդափոխության և մարտունակ զինված կազմավորումներ ունենալու նախապայմաններից մեկն է։ Այցելելով պաշտպանության բանակի գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամաս, փորձեցինք ծանոթանալ նորակոչիկների հետ տարվող աշխատանքներին ու նրանց առօրյային։ Գումարտակի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ կապիտան Դավիթ Հարությունյանը, ով բավականին փորձ է կուտակել նորակոչիկների հետ աշխատելու բնագավառում, մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, որ կոլեկտիվում տիրում է համերաշխ մտնոլորտ, հրամանատարական կազմը քաջ գիտակցում է իր անելիքները և առկա են բոլոր պայմանները լիարժեք հայրենաս պաշտպաններ պատրաստելու համար։ Նորակոչիկին, որ գալիս է գումարտակ, դիմավորում ենք։ Սկզբնական շրջանում սպայի գլխավորությամբ և սերժանտի գլխավորությամբ գնում ենք, դիմավորում ենք նորակոչիկներին, բարևում ենք, ողջունում ենք, բարի գալուստ ենք ցանկանում ու դիմավորում ենք, բերում ենք մեր գումարտակ։ Ազնագամին ուղեկցում ենք ճաշան, ածը ուտում են, գալիս են, իրանց ունեցած բարեսակները տեղավորում ենք հատկացված տեղերում, ազնագամին հանգիստ ենք տալիս, 2 ժամ, 3 ժամ քնում են, հանգստանում են, դրանից հետո զորամասին տանուր 13 ենք ծանոթացնում նորակոչիկների դիմավորման աշխատակարգի համաձայն, համապատասխան միջոցառումներ անցկացնում ենք։ Զորամասի 13 ենք ծանոթացնում, զորամասի 13-ի ծանոթացնելով զոհված հերոսների հուշարձանների հետ ենք ծանոթացնում, բժշկական զննումներ ենք իրականացնում, դրանից հետո կանչում իմ մոտ անհատական զրուցներ եմ կատարում, ծանոթական զրուցներ եմ կատարում, տվյալներն եմ գրանցում իմ մոտ, ծանոթանում եմ բոլոր նորակոչիկների հետ անհատական։ Հետո հերախոս եմ տրամադրում, զանգում են ծնողների հետ, խոսում են, ասում են, ոնց ենք դիմավորել, խոսքը ինչ նոր կա։ Այդքանով արդեն մնացած հետագա որվա միջոցառումներով սկսում ենք ընդհանուր պահանջմունքները իրանց կարգի բերելը, որ գցենք հունի մեջ։ Ընդհանուր ես էլ իրանց տեղեկացնում եմ, եթե ինչ-որ մի խնդիրներ կա, ծառայության հետ կապված, թե առողջականի հետ կապված, թե ընտանեկան խնդիրներ կա, պրոբլեմներ կա, որ առանձին ծառայող կա, ամաչի ինչ-որ մի հատ վերադասության, իր ճոկի անտարակ, դասիկի անտարակ, թե մոդիկանա, անմիջապես թույլ եմ տալի, որ կա ինձ արխային գա, ներգանա ու հաստատ հարցերին կլուծեն, ինչ խնդիրներ որ ունի։ Վաշտի հրամանատար կապիտան Ռոման Թունյանը նորակոչիկների հետ տարվող աշխատանքների հաջողությունը կապում է ոչ միայն զինվորական կարգապահության, այլև պարզ մարդկային վերաբերմունքի հետ։ Վերջինս հատկապես կարևորում է զորամաս ոտք դնելու ընթացքում ստացած առաջին տպավորությունը, հանգամանք, որը հետք է թողնում նրանց հետագա ծառայության ողջ ընթացքի վրա։ Հենց այս շեշտադրումով էլ նա կազմակերպում է նորակոչիկների հետ տարվող բոլոր աշխատանքները։ Ամենակարևորը, որ մենք կարևորում ենք, առաջին տպավորությունը զինվորը, որ մտնում է զորամաս, պետք է ցուցաբերի ջերմ վերաբերմունք, որովհետև ամեն ինչ իր համար արտասովոր է։ Դիմավորում ենք, ձեռքով բարևում, հարցնում իրանց ոնց լինելու մասին, ուղեկցում ենք զորանոց, հաճույքից հետո բերում ենք իրանց անկողինները պատրաստ, հարդարված հինցարաղների կողմից պատրաստ սպասում են, գալիս են, պարկաստում ենք ազնագազմը, որպեսզի անմիջապես հանգստան։ Ապահովում ենք իրանց հեռախոսներով, որպեսզի ծնողներին տեղեկացնեն նախ իրանց զորամասը որտեղ են խոնակելու հետագա ծառայությունը, ու որ ասեն, որ իրանց մոտ ամեն ինչ լավ է։ Դրանից հետո արդեն արտանանում են, սովորաբար սկսում է զինվորական ամենօրյա ծառայության ամենակարևոր մասնիկներից մեկը, սկսում ենք համազգեստի համարակալումից, դրանից հետո արդեն ծանոթացնում ենք զորամասի պատմության հետ, բացատրում ենք իրանց, որոնք են շատ մի հատ պատվավոր զորամաս, որտեղ իր ծնված օրվանից մինչև առեսօր ունի փառավոր անցյալ, դա եւս մի անգամ ապացուցեց ապրիլյան դեպքերը, որ մենք ունեցանք նորյա հերոս։ Այդ ամեն ինչին ծանոթանալու հետ սովորացնում ենք, որ այդ պիտի ավելի իրանց պարտավորեցնող լինի, իրանք ավելի շատ պիտի գիտակցեն իրանց դերը մեր բանակում, իսկ բացի այդ ամեն վերաբերմունքը մենք բոլոր զինծառայողներին ընդունում ենք որպես մեր կրտսեր եղբայր, հիշում ենք նախ եւ առաջ մեզ, ոնց ենք մենք գնացել բանակ ու փորձում ենք այն ամեն ինչը, որ մեր հանդեպ կարող է մի բան լավ չեղել եւ այլն, այն ինչը, որ մենք տեսել ենք ու դրա մեջ շատ լավը չենք տեսել, մենք փորձում ենք լրիվ ավելի ուրիշ ձև ցուստանք, փորձում ենք, որ իրանք այդ իրանք շրջապատի միջավայրի փոփոխությունը շատ տես մեզ տարբերություններով չզգալ, խոսում ենք շատ քաղցր, ջերմ վերաբերմունքի հետ ամեն ինչը փորձում ենք տարբերել։ Այնուհետև հասնում են առօրյա ծառայության, պատրաստվում են զինվորական կարգուկանոնին, սովորում են արդեն իրանց սովորականի ճուտ արտանալ, արդեն շարքերով գնում են լվացվելու, շատ ունենք ընտիր պայմաններ թե զորանոցում, թե լվացարաններում, թվում են այստեղ շատ բարձր մակարդակի վրա կազմակերպված։ Դրանից հետո անձնակազմի պարապմունքների վայրում սովորում են ճիշտ շարային քայլել, անձնակազմը սովորում է արդեն տարբերանշանները, անձնակազմը սովորում է կոչումները, որպեսզի ճիշտ դիմի, ու հիմա ներկայումս հիմնական մեր բոլոր ջանքերը ուղղված են զինվորական երթման արարողության պատճառ պատրաստվելուն, որպեսզի ունենանք շատ բարձր արդյունք։ Իհարկե կան տարբեր զինծառայողներ, կան տարբեր բնավորություններ, ընդհանրապես բոլորն էլ հիմնականում գնալով ավելի լավանում իրանց կոմիտետ պատրաստականությունը, գնալով ավելի շատ են սկսում գիտակցել իրանց դերը, ու հիմնականում այս զորակոչից ես շատ գոհ եմ, որովհետև առայժմս չկան այնպես մարդիկ, որոնք չեն գիտակցում իրանց դերը մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում, բոլորն էլ ինչ որ դրանց փորձում են սովորացնել, շատ ես կլանված, ուզում են շատ արագ հասկանան, սովորեն, որովհետև զգում են, որ այդ ամեն ինչը իրանց ավելի շատ է պետք, քան ուրիշ ինչ որ մեկին։ Ստորաբաժանման բուժքույր Իվետա Ասրյանը 2001-ից է կատարում ծառայողական պարտականությունները եւ իր փորձից ելնելով գիտի, թե ինչպես պետք է վերաբերվել նորակոչիկներին։ Նորակոչիկները, որ մտնում են Զորամաս, հենց առաջնային անցկացում բուժ զննում, Զորամասի բուժկետում ենք անցկացնում բուժ զննումը։ Ջերմություններն ենք չափում, ճնշումներն ենք չափում։ 2001-ից ծառայում եմ Զորամասում, ուղղ չտենց խնդիրներ ինչի։ Զորամասում անցկացրած մի քանի օրերի տպավորությունների մասին փորձեցինք իմանալ հենց նորակոչիկներից։ Շարքային Արման Առաքելյանն ու Ռոման Հովսեփյանը 13-րդ օրն էին ծառայում պաշտպանության բանակում։ Նրանք գոհնակությամբ են խոսում անցած մի քանի օրերի ծառայության մասին եւ վճռական են տրամադրված հետագա ծառայությունը պատվու արժանապատվությամբ շարունակելու համար։ Արդեն 10 օր էին Զորամասում գտնվում, ուստեղ մեզ շատ ընկերական բարեհամբեր վերաբերմունք է ցույց տվել միշտ, փորձել են թե այդ շարքային զինծառայողները թե մեր հրամանատարական կազմը ինչ փորձերը մեզ աջակցի, որպեսզի մենք շուտ ու տեր ունենք ծառայությանը, ու ոչ մի վատ բան չեմ տեսել, ոչ մի վատ բան չեմ կարող ասել, թե ճաշարանում, թե բուժզննման խնդիր ունենալու հետ կապված ամեն ինչ եղել էի ձերական մակարդակով, ամեն ինչ ոչինչի կարիք չունի, ես ասած չէի պատկերացնում ասել ծառայությունը, ուղղակի կարծիքներ են եղել, թե ոնց կարա լինի, որոնք չեն համապատասխանում այս իմ տեսած երկանությանը։ Ամեն մարդ դե երևի ծառայությունը թե ոնց կասեր կապված է մարդուց իրավունավորությունից, տեսակից։ Եթե մարդը լինի գրագետ համեստ մարդ, ուրեմն ինքը ոչ մի խնդրի չի առնում։ Շարքային Հովսեփյան Ռոման։ Ես եկել եմ մոտ 10 օր, վերաբերվում են շատ լավ, հոգատար, հրամանատարական անձնակազմ շատ ավն է, մեզ վերաբերում իրենց ավակների պես, ամեն ջանք չեն խնայում, որպեսզի մեզ սովորեցնեն ամեն ինչ ճիշտ անել, բոլորը շատ սիրում են, հարգում են զինվորին, իսկ հիմա պատրաստվում ենք զինվորական հերթմանը, կատարում ենք փորձեր, որպեսզի ամեն ինչ լավ ստացվի եւ մեր ծնողների մոտ մենք ունենք պաշտոնը։ Ավելի լավ է իմ պատկերացրածից, ավելի լավ են կոփվում, դաստիարակվում, ավելի շատ կյանքը հասկանում ենք, ծանոթացրել են, ամեն ինչ գիտենք, Զորամասը հերոսները շատ տվել եւ մենք պատրաստ ենք նույնպես հարկ եղած դեպքում ել ավելի լավ կատարել մեր հրադրված պարտականությունները եւ ծառայել հայրենիք։ Այո, հայրենիքին ծառայել հնագույն ժամանակներից եղելու մնում է մարդկության ամենապատվաբեր ու ամենապատասխանատու առաքելությունը։ Իսկ գոյության բնական պայքարում մշտապես հաղթել է ուժեղը։ Նա ով ավելի հմտորեն է տիրապետել իր զենքին, ով ավելի պատրաստ է եղել դիմակայել նախանշվող վտանգին։ Հենց դրան է ուղված նորակոչիկների հետ տարվող ամենօրյա աշխատանքը, որպեսզի նրանք ուսուցանվեն հոգեբանորեն, տեսականորեն ու գործնականապես պատրաստ լինեն կատարելու հայրենիքի պաշտպանի վեհառաքելությունը։ Կապի գումարտակը 25 տարեկան է։ Օրերս պաշտպանության բանակի կապի առանձին զորամասերից մեկը նշել է կազմավորման 25-ամյա տարեդարձը, որին ներկային բարձրաստիճան զինվորականներ, Արցախյան ազատամարտի վետերաններ եւ զորամասի նախկին զինծառայողներ։ Զորամասի կազմավորման ակունքները հասնում են Արցախյան գոյապայքարի տարիներին, երբ դեռևս անկանոն կապի ստորաբաժանումները իրենց ձեռքի տակ ունենալով սակայն միջոցներ կարողացել են հստակ կապ ապահովել ինքնապաշտպանական ուժերի համար, ինչն էլ կարևոր դեր կատարում է ունեցել տարբեր մարտական իրադրություններում։ Հանդիսավոր միտինգի ընթացքում հնչել են ելույթներ, որոնցում անդրադարձ է կատարվել զորամասի կազմավորման պատմությանը եւ անցած մարտական ուղին, ընդգծվել զինծառայողների հավատարմությունը նախորդների թողած ավանդույթներին։ Այսօր պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը անում է հնարավոր ամենը, որպեսզի վերանշյալ զորամասը ապահովված լինի նորագույն սարքավորումներով ու կապի ժամանակակից միջոցներով։ Կարելի է վստահաբար ասել, որ 25 տարիների ընթացքում համատեղ ջանքերով, սիրով ու ամերաշխությամբ այստեղ ստեղծվել է մի այնպիսի կոլեկտիվ, որը պատրաստ է յուրաքանչյուր իրադրությունում հարկ եղած դեպքում նաև մարտական պայմաններում կատարել առաջադրված խնդիրները։ Տոնական միջոցառման ավարտին հրապարակվել են պաշտպանության բանակի եւ զորամասի հրամանատարների անձնակազմի խրախուսելու վերաբերյալ հրամանները, որոնցով լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած եւ առավել աչքի ընկած կապավորներն արժանացել են պատվոգրերի, թանկարժեք նվերների եւ դրամական պարգևների։ Հանդիպում ես եմ ծրագրով բանակ զորակոչված նորակոչիկների հետ։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը օրերս հանդիպել է Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում, իրենց զինվորական ծառայությունը ես եմ ծրագրի շրջանակում նոր մեկնարկած նորակոչիկներին։ Բանակի հրամանատարը շնորհակալություն է հայտնել վերջիններիս, զինված ուժերի շարքերը գիտակցված ընտրությամբ համալրելու համար եւ վստահեցրել, որ բանակի հրամանատարությունը կանի հնարավոր ամեն ինչ, մասնավորապես կաջակցի, ես եմ ծրագրի համաձայն բանակ զորակոչված ծառայողներին, ապահովելով ծառայողական ու սոցիալական բարձրակարգ պայմաններ։ Ստադրական պարապմունքներ։ Բանակային նոր ուսումնական փուլին ընդառաջ կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի հիմքի վրա Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ անց են կացվել ցուցադրական պարապմունքներ մարտական պատրաստականության առնչվող թեմաներով։ Պարապմունքներին մասնակցում էին նաև բանակի հրամանատարի տեղակալները, իսկ որպես ուսուցանող ներգրավել էին միավորումների և զորամասերի հրամանատարները, նրանց տեղակալները, առանձին ոլորտների պատասխանատու զինվորական պաշտոնյաններ։ Պարապմունքների ընթացքում գործնականում ցուցադրվեցին զորամասի հերթապահի ծառայության կազմակերպման օրինակելի կարգը, գործողությունները ազնակազմի և տեխնիկայի ընդունման կետերում, նախապատրաստական ստորաբաժանումների ազնակազմի բաշխման, մշտական տեղակայման վայրերի զորանոցային ֆոնդի հանձնման և պահպանության կազմակերպման, մեքենաների նստեցման, շարասյուների կազմավորման առանձնահատկությունները։ Ցուցադրական պարապմունքների ընթացքում հաշվի են առնվել նաև այն հավանական իրավիճակները, որոնք կարող են առաջանալ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ըստ այդմ հաշվի առնելով նաև ապրիլյան պատերազմի փորձն ու հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթը։ Պարապմունքների ավարտին իմի են բերվել ու ընդհանրացվել արդյունքները, իսկ վերադաս հրամանատարության կողմից մասնակից պայակազմին առաջադրվել է համապատասխան խնդիրներ։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք նեքշաբաթ անց։